nikijizipata tajuta, wasionipenda watajitafuta. Nikizipata takoma, kuna wengine namjua taama. Nikizipata tajuta, wasionipenda watajitafuta. Nikizipata takoma, kuna wengine namjua taama. Kwanza nikizipata siongezi mke wa pili, sheria wanne minaoa kumi na mbili. Waganga wangu ntawaita, tawapangia nyumba kali, tawapa maela na kuwakabidhi magari. Nikizipata yo matusi mtanikoma makapuku, staki shari na timu wa polisi kituo na fugi ya kuku. Nikizipata naanzisha pambano, zawadi bilioni tisa, anti atazipiga na rubi kule Moze na Kusa. Nikizipata sitatumia tu, nyingine ntasaidia. Mboso kani babalevo, ntawalipia falesheni za pua. Nikizipata Gwajima tapata chanjo, watakwa kufosi. Yani na magari ya chibu na yafanya taksi. Nikizipata tajuta, wasionipenda watajitafuta. Nikizipata takoma, kuna wengine namjua taama. Nikizipata tajuta, wasionipenda watajitafuta. Nikizipata takoma, kuna wengine namjua taama. Mbada nawaza, militanishi ndalipi, nitasumbua kila pande sika jala wala lina. Watakuwa awa nitishi, nitakuwa diwa na konde. Yani nikizipata utopolo nitazidi kwa kera. Mina nunu wa Simba na mtimu wa Mona mludisha Manala. Yani nikizipata Roma Mkatoliki nataka rudi nchini, nampa na ulinzi kutoka nchi jirani. Ndula nikizipata nataka nijue makazi ya Leivani, nanunu wa bunduki na mkabisi majani. Wasanii wanauringa nyumbani kwangu watajazana, bila kiingilio mtakuwa mnawaona. Madada wanaodanga wote na wapeleka China, bongo hela hakuna kila siku kukopana. Nikizipata nyumba yangu najenga chini balini, fela tatunza bustani taleta kagetini. Nikizipata tajuta, wasionipenda watajitafuta. Nikizipata takoma, kuna wengine namjua taama. Nikizipata tajuta, wasionipenda watajitafuta. Nikizipata takoma, kuna wengine namjua taama. Uwe mudi master, pija vinanzo mwanangu. Moja, bili, tatu, wake up, wake up.